بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم يكون ترى 21 مويز ربيع الأول مواقع 1442 katika darsa ya risala al-maqalah al-mufida sharh hadith jami' fi al-aqida li fadilati al-shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala rifikia athaminatu ashara qawluhu wa ilayka hakamtu hadha fihi أن التحاكم إنما يكون إلى شرع الله هبقنا فائدة يكوى كتك جمبل لوتري للدين حكم أن يتواني الله سبحانه وتعالى نمتم واكي بمعنى كتكي جمبل لوتري وتوكميانا وكتاب شاء الله نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم نهون ينفوم أتككان مسلم وأيشنا وكتك ميشاك كتك جنبولو تليل أمبارو لمتوكيا كواواتو ومزوزانا كتك حكم ياك ورولي كتك كتاب شاء الله نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وتشوت انبچو متختلفيانا حكمه yake iko nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala dhalikum Allahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ناapaكم ولاكم ليس هواميني هاو mpaka watakapokujalia wewe ndiye unayohukumu baina yao katika hali yaliyojiri katika mizozo baina yao na baada ya wewe kupitisha hukumu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wasiwe na dukuduku lolote katika nyoyo zao kwa kile utakachowahukumia wayusallimu taslima na wajisalimishe kujisalimisha kikamilifu kwa amri ya Allah na mtume wake والرد لا يكون إلا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه نا كرديش مامو حكوي كو يوتي يولي اسبقوا كتك كتاب جاء الله نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر kumkivutana na kuzozana katika jambo lolote lile basi liregesheni kwa Allah na mtume wake waraddu ila Allah raddun ila kitabihi jambo kuliregesha kwa Allah ni kuliregesha katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala waraddu ila rasuli sallallahu alayhi wasallam raddun ila sunnatihi salawatullahi wa salamuhu alayhi na kurudisha jambo kwa mtume صلى الله عليه وسلم ni kulirudisha katika sunna ya mtume صلى الله عليه وسلم wa man bitagha ghayra dhalika tanawalahu qawluhu ta'ala afa hukma aljahiliyati yabghun kwa yoyote ambaye atafuata njia isiyokuwa hiyo itamgusa kauli ya Allah inayosema afa hukma aljahiliyati yabghun hukumu ya kijahiliya ndio wanaoitaka wao sababu hukumu yoyote ambayo si ya Allah na mtume wake ni ujinga ni jahiliya na jambo lolote ambalo la kijahiliya limesimangwa katika sheria kwa hivyo wewe ni urudi katika hukumu ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam waman ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun bila shaka hukumu ya Allah ndiyo iliyo bora zaidi na hapa ndiyo mwisho wa vile vipengele ambavyo amevitaja mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa vipengele ambavyo amevifanya kama utangulizi kwa kile atakachokiomba kama tutakavyoona hapa mbele. بعد هذه الأصول العظيمة التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه سبحانه وتعالى متوسلا إليه بها شرع في ذكر المطلوب وهو غفران الذنوب. بعد هي مسنجي عظيم كوب وسانا مهم وسانا كتك شريع اليويتنغوليزا متوم صلى الله عليه وسلم katika mnongono wake akimnongoneza Mola wake akiwa ajikaribisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa haya aliyoyatanguliza, hapo akaanza kutaja yale anayoyataka na aliyokusudia, nao ni kuomba maghfira, kusamehewa madhambi. ونستفيد من ذلك فائدة عظيمة جدا. نابا شيخ تتجي فائدة مهمة سام اسكيليزي مكيني كتك هون فومو اليوتو اكي امتوم صلى الله عليه وسلم هابا كنا فائدة عظيم سام امبو توي بات اسم ان اعظم وسيلة الى الله سبحانه وتعالى أن أعظم وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى للفوز عنده ونيل مرضاته هي العقيدة الصحيحة. نجي بورا كبيسا نجي بورا كبيسا إنهم كربي شمتك والله سبحانه وتعالى إكاوى أتجشنديا نكفول كزبات راضيز الله سبحانه وتعالى ni itikadi sahihi. Itikadi sahihi. Kwa hivyo a'zama wasilati, njia iliyo bora itakayokufikisha wewe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wewe kuwa na itikadi sahihi. Tumepata faida hiyo wapi? Nasema فها هو نبينا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه في جوف الليل يتوسل إلى الله بهذه الأصول العظيمة. تزاما متميت صلى الله عليه وسلم أما يندي وكويقوا ندي ومفن مزورك وتسيس كتك منغنواك أنا منغنزنا وملواك وسيكو أجكربيشا كو الله وهي مسنج عظيم. اللهم أنت قيم السماوات والأرض. سيما أنت نور السماوات. أنت ملك السماوات. أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت وهذه كلها عقائد. وكتزامي ببنجيل فيوت ني اتكادي ني عقيدة بل أمهات أصول الاعتقاد يذكرها مقررا إيمانه وتصديقه بها متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. بل ni mama wa misingi ya itikadi zilizotajwa ni ummahat zote hizi ni mama wa misingi ya itikadi azitaja Mtume sallama au ataja misingi haya kuweka wazi imani yake na kusadikisha kwake vyote hivi alivyovitaja akiwa ajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo hilo. فأعظم وسيلة يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها العقيدة الصحيحة. كنجيا kubwa kabisa ambayo mja ajikaribisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni itikadi sahihi. Na hapa ndio tunaona umuhimu wa watu kujifunza itikadi sahihi. Sababu hiyo itikadi sahihi ndio njia bora kabisa utakaojikaribisha nayo kwa Mola wako. Yule aliyesoma aqida na tauhid kisawa sawa na akaifuata, huyu ametafuta njia iliyo bora kabisa katika njia za kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Waistafadu min hadha aidan, na hapa pia tupata faida nyingine, anna fasada al-aqidati inqita'un fil wasila, kubovuka na kuharibika kwa itikadi ya mja ni kukata mawasiliano na kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha fasadat aqidatul insan inqata'atil wasilatu bainahu wa bain Allah, kwa itikadi ya mja ikiwa mbovu ikiharibika, basi na kule kuwa na mafungamano baina ya mja ule na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala pia hukatika. Na ndio maana washirikina wakawa ni watu wa mbali kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala, kufaru wakawa ni watu wa mbali kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu ya ubovu wa itikadi walizokuwa nazo. Na hapa tuwaona uovu na hatari ya itikadi mbovu. Na ndio maana ahlu sunna hupigia vita, walingania watu katika itikadi sahihi na kupigia vita itikadi mbovu walizokuwa nazo baadhi ya watu. Na wapo katika Uislamu ambao hizo itikadi mbovu ndio wazitumia katika kuzifanya ndio njia za kujikaribisha na Allah, waliyadhu billah. Kama wale wanaokwenda wakaomba maiti, mtu amuomba maiti amshufaie mbele ya Allah, sema twapitia kupitia wale maiti watushufaie mbele ya Allah. Wayakuluna haulai shufa'auna inda Allah, kama vile walivyokuwa kina Abu Jahal na Abu Lahab, vile vile hakuna tofauti kabisa 100%. Haulai shufa'auna inda Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala alikubali la bali alikataa, sababu hii sio njia Allah aliyoweka kujikaribisha na yeye. Kwa itikadi mbovu ni sababu ya kukata mafungamano baina ya mja na Mola wake. Fa idha fasadat aqidatul insan inqata'atil wasilatu bainahu wa bain Allah, idh la wasilata ila Allah biduni aqidatin sahiha, huwezi kujikaribisha na Allah zakal khair pasi inakuwa na itikadi sahihi. Wallahi la wasilata ila Allah biduni aqidatin sahiha, Sheikh asema na apa kwa jina la Allah, haiwezekani kuwa na mtu kujikaribisha kwa Allah bila itikadi sahihi. Au ukimwona mtu ajifanye yeye kwa karibu sana na Allah na ukimwangalia itikadi yake ni mbovu chafu, kama baadhi au kama manasara kwa mfano, waweza kumwona mnasara katika wale wanaowaongoza wale, ajifanya na huruma, hakuna mfano wake, yuko karibu sana na Mwenyezi Mungu, ukimwona ajifanya na yuko mbali kabisa na Allah kwa itikadi zake chafu alizokuwa nazo na kufuru alikuwa nayo, kwa mbali kabisa. Kwa asikughuri mandhari yake, yuko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, bali Allah amemlaani mtu kama yule kwa ajili ya kufuru alikuwa nayo. Inna Allah la'ana al-kafirina wa'adda lahum sa'ira, tizama lakini ajifanye kukaribu na Allah. Hata hawa washirikina mabudha wale wanaoongoza waonaje, ajifanye yeye atatungu pia hataki kuua Muislamu, ingawa yaweza kuua tungu hataki kumgusa, lakini min ab'adin nas, katika watu wako mbali kabisa na Allah kwa shirki walizokuwa nazo. فالعقيدة الفاسدة تقطع الوسيلة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. شونغا سام اتكادي مبوف زكاة مفهومان بين مجن الله سبحانه وتعالى. ولا وسيلة تدني من الله وتقرب منه إلا العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه فائدة ثمينة جدا نتنبه لها. سمع نهكون نجيا ya kumkaribisha mja na Allah subhanahu wa ta'ala, kumfanya akawa karibu na mula wake, isipokuwa itikadi sahihi ambayo imechukuliwa kutoka katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, si yale uliyopata nayo babu zako. Na kuna watu itikadi yao ni ile waliopata nayo babu zao, itikadi ambao waliikuta nayo wakikua, basi ndio itikadi zile. Na kama hapa kwetu kwa mfano, utakuta kuna itikadi nyingi za ajabu ajabu sana, hazina mashiko la katika Qur'ani wala katika sunna. Ni mila tu watu wamezirithi basi na wakaenda nazo, wengine ndio ikawa ni itikadi zao. Na mifano mnayo mingi sana, hata katika mazungumzo yao. Mwenye duka usifagie bwana duka lako asubuhi. Kwa nini? Wafukuza riziki. Hai, tukifagia letaka zile. Ufukuzi riziki, wasafisha duka ili watu wakija wakuone mpasafi pale mahali, usiwatilie watu uchafu. Mwingine aambiwa kuwa kwa mfano ukimruka mwenzako hivi atakuwa mfupi. Mambo ya kipuzi kipuzi tu. Kimruka mwenzako sasa akishakuruka rudi hivi. Yarudi hivi. Na yeye yarudi kweli? Yarudi hivi. Wengine kila mmoja ana itikadi zake za ajabu ajabu. Akijiuma tu mtu, yani wala akajiuma hivi, mimi natajwa mimi. Akiwashwa na mkono asema hizi nini? Senti zaja, si ndio? Senti zaja. Na mwani hakuna kama yeye, hana chochote. Tena wale ambao hawana kitu ndo deli wawashwa, kwa sababu ulaula vitu vya ajabu ajabu humu, basi wakawashwa. Wewe kila siku ajikuna mikono, kuna kitu cha aja? Hakuna lolote aja. Wewe wawashwa, mshika pilipili ama mshika nini, wawashwa, huna chochote. Lakini ni itikadi watu waishi nazo mbovu mbovu hizi, al-aghlal wal-asar. Mambo kama haya ya kijahilia ndiyo Mtume salam amekuja kuyapiga vita na kuwatoa Waislamu wakaerevuka, wawache mambo haya. Na haya ukiyafungulia kitabu chake ni mengi kweli kweli, mengine hata wewe hujayasikia, mengi sana wallahi. Tastaghrib, akitua yule bundu yule aul albuma, akitua kwenye nyumba yako kutakufa mtu. Basi itokee tu kuwa ametua siku hiyo kweli, ilikuwa mtu mgonjwa kafilia mbali pale, la yule ndege bwana ulimwona. Sasa tufanyeje? Tukae na panda, sio? Akija tumfukuze ili watu wasife pale ndani nyuma. Haya yote ni katika itikadi za kijahilia ambazo zakata mafungamano baina ya mja na mula wake, hazina mashiko yoyote katika Qur'ani wala sunna. Ituni bikitabi min indillah, hebu leteni mfano kitabu kutoka kwa Allah kimesema haya maneno, chochote katika vitabu vilivyopita hata mbali na Qur'an. Hupati hayo mambo, hakuyateremka. Ma anzalallahu biha min sultan, hakuna atharati min ilm katika hayo mnaoyadai. Mmearithi kutoka wapi? Hizi zote ni katika itikadi chafu na ziko nyingi. Waweza kumwona mtu amekaa msikitini nje pale ageuza viatu tu, hapa tatabu akosa jamaa yageuza viatu. Unani wageuza viatu bwana? Asema vikigeuka juu vya mtukana Mungu. Nani alikuambia maneno hayo? Yake kiatu tu kimegeuka, kipita mwingine atakanyaga kitageuka. Wala hakuna chochote kisheria likimekuja kukuambia wewe kiatu kisiangalie juu. Haya mambo mwayatoa wapi jamani? Na haya mifano tu nimewapa, lakini hawa jamaa wana mengi. Ukikata kucha usiku sijui utapatikana na nini. Kwa jamaa ikifika usiku hata makucha yakimkerakera yakati. Akati kucha. Kwa nini bwana ukati kucha? Naambiwa sio, kuna kitu wasema, ukikata kucha usiku utapatikana na hiki. Subhanallah. Na haya yako mengi sana. Kwa hiyo hizi zote ni mifano, haya nimepiga, lakini yaingia katika yale ambayo hayana dalili katika Qur'an wala sunna. Na hii ni faida muhimu sana, kuwa itikadi yako itoka katika Qur'an na sunna ndiyo itakayokufunganisha wewe na mula wako. ويستفاد منه كذلك أن الأذكار المحدثة التي تكلف إنشاءها المتخرصون وأحدثها المتكلفون قطع للوسيلة لما فيها من شغل للناس عن الأذكار المشروعة التي اشتملت على جماع الخير وتمامه مع العصمة والسلامة من الخطأ وإشغالهم بأذكار مخترعة لا تسلم من الخطأ والانحراف. نهابة فائدة كذلك كوزير أذكار ذكر زلزو تنغوى نوات كما الوسيلة الشافعية ويتايف سيو الله يا الله يا الله يا ما ينجيها زلزو زليوى manake kile ni kitabu cha mtele wa jamaa ukitia mfukoni kwa sababu aende mahali akawasomee watu apate kitele chake yeye atafune. Kwa kile kitabu kimewekwa special, kile kitabu kwa ajili ya mitele tu jamaa wamekiweka ndani yake. Kuna mambo ambayo hii yafaa kusema hivi, kwa nini uingie huko na Mtume wa salama ankufundisha kila kitu? Hebu nitajie mahali ambapo Mtume sana makutufundisha dhikri, nionyeshe mahali pamoja tu. Kama wewe hujui ni wewe hujui, lakini Mtume sana hakuacha pahali popote isipokuwa ametufundisha dhikri gani tufanye. Na wengine usoma ganjul arshi, ganju yaitwa hivyo. Hiyo ukisoma waambie sijui malaika wangapi waje kulinda nyumba yako. Salala du ikali. Na kuna nyingine za turuku sufia, kila tariqa wana nini, wana wiridi yao, uradi wao, kisha akupa visa kuradi huu aliushika fulani akapatwa na hiki na kile. Mbona hatupati wenye kushika uradi wa Mtume za sallam? Ikiwa mna mashekhe wa tariqa, kuna mbora kuliko Mtume Muhammad za sallam? Sasa anayeshikamana na tariqa ya Mtume Muhammad SAW na hizo zenu mbovu mbovu dufu dufu, nani atakuwa katika usawa? Sasa badala wewe kujishughulisha na hii ni dhikri ya tariqa si ya nani, Nakhshbandia, Sahrawardia, Jashtia, Alawiya, Qadiriya, Yininiya, zote ya mpaka mwisho, washikana na adhkar ambazo hakuzifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni maasuma, hazina makosa. Adhkar walizozitunga watu wa kujizungumzia na kujiropokea wasioelewa, mutakharrisun, wamezua watu mutakalli, wallahi taklif. Mtu aweza kuzuliwa dhikri akakaa mchana mzima afanya dhikri yeye, asifanye kazi yoyote, yani namna zilivyo nyingi, ambiwa hii utasoma mara 1000, hii utasoma mara sijui ngapi, hii mara 3000 na hii mara 1000 ngapi. Mtu wa wapi haya, wakati Mtume sallam amefundisha bila ya kumkalifisha Muislamu jambo ambalo haliwezi. Na sasa hivi kwa zuka mapya, kama waumwa na macho, shika macho yako, sema ya basir ya basir ya basir ya basir, macho yako ataona. Kama masikio ya kuuma, astaghfirullah, ya samih ya samih ya samih ya samih, utasikia vizuri. Viko vitabu vya uzo vinaandika mambo kama haya, na watu wakanunua maskini, na sijui kwa nini, subhanallah, jambo la kushangaza kwa binadamu. Mtu aweza kwenda kununua kitabu kile akawacha, kwa mfano kitabu cha julikana Husnul Muslim. Husnul Muslim kitabu cha julikana kimekusanya ndani yake hadith sahiha za Mtume sallam katika adhkar mbalimbali. Akakiona pale akakiwacha, akanunua hiki jitibu na majina ya Allah. Jitibu na majina ya Allah. Lakini pale ndani hayo majina ya Allah hayakutumika kama alivyotufundisha Mtume sallam. Jina waita tu. Sasa hivi nikuulize swali. Na ile alitaja Imam Sanaani rahmatullahi alayhi katika kitabu chake Tathir al-I'tiqad. Kwa mfano jichukulie wewe, walillahi al-mathalu al-a'la, mtu akuita wewe fulani, kama wewe waitwa Ali, ya Ali. Ya Ali. Ya Ali, ya Ali. ya Ali ya Ali ya Ali ya Ali ya Ali ya mwisho utaomba nini? Wewe vipi wewe? Unanifanyia mzaha mimi? Mmekuitikia uniambie wataka nini? Sasa ikiwa huyu kiumbe haifai kumfanyia hivyo, heshima gani wewe wamfanyia Mola wako hivyo? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya nini? Kuna nini? Hivyo si sawa kumfanyia kiumbe, ataona wamfanyia stiza, wamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala namna hiyo? Hii dhikri mmetoa wapi jamani? Adhkari hizi mmetoa wapi? Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Hebu leteni hoja. Msianze kutafuta awamu mkawadanganya. Waona? Akataa mpaka kusema ya Latif yule. Eh, akataa. Hata wewe unayesema hivyo ukiitwa jina lako kwa mfano waitwa fulani. Mtu akakariri jina lako kuita. Wewe pia utasema wewe umfanyia mzaha huyu. Alafu basi ukufuata nyuma ukienda sokoni anawe tu. Ya Ali, ya Ali ukikona hivi ya Ali, ya Ali. Wewe wazungumza na wenzako pale kwa mfano, ya Ali, ya Ali, Ali, vipi ya Ali? Ya Ali, unini wewe? Utamwambia kwa wewe wanikera mimi, wanitia dhiki. Sasa ikiwa wewe waona ni kero na istiza kwako, vipi jambo hili wamfanyia Mola wako? Nafikiri kwa mfano huu mtaelewa. Jambo ambalo wewe hukubali kufanyiwa. Na wewe ni kiumbe tu, si chochote. Utamfanyiaje jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo hawa mutakallifun wakazua mambo kama haya. Haya mambo yakata mafungamano baina ya mja na Mola wake. Wamewashughulisha watu na adhkar zisizokuwa katika sheria kutokamana na zile ambazo ni za kisheria, zilizokusanya ndani yake kheri yote na kutimia, pamoja na kuhifadhika na kusalimika kutokamana na makosa. Wakawashughulisha watu na adhkar walizozitunga wao, ambazo hazisalimiki na makosa na upotofu ndani yake. Na hili ndilo lilivyo, ndio hali halisi ilivyo. Kala Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, وأما اتخاذ ورد غير شرعي وأرادي وسيوكو وكشرية واستنان ذكر غير شرعي انت وكويك نيونجياك نوشفواتا ذكر أنبوسية كشرية فهذا مما ينهى عنه نكتك مامبو نوكتازو. ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة يلي مالينغو صحيحي يباتكانا كتك أذكار ذك شرية ونهاية المقاصد العلية تنا ملنغو يجيو كبيسة ونو يباتا كتك دعاء لزفن شمتوم صلى الله عليه وسلم أذكار ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. نهكونا أن يواجه هايا اللي يفن شمتوم صلى الله عليه وسلم أكفوات زي الأذكار زي الزوزوليوة نوازوش ياوة اسبقوا جاهل au mtu aliye na upungufu mkubwa katika dini yake au anayepita mipaka. Kushikamana, kama kwa mfano utamkuta mtu hafanyi adhkar sabah wal masa, hafanyi adhkar sabah wal masa, lakini mtu huyo huyo aweza kuwa ana kitabu chake cha dhikri ambacho kimetungwa na watu, kimejaa makosa pale ndani, hakosi kukisoma kila siku, atembea nacho. Wirdi gani? Wirdu al-Haddadi, si wirdu al-Rasul basi. Si wirdu al-Rasul hiyo, ni wirdu ya Haddadi. Nenda kwa Haddadi njia yake, si ya Mtume sallam. Weshika dhikri al-Nabi sallallahu alayhi sallam, si dhikri al-Haddad. Minashika hii wirdu siwi ya nani? Hii wirdu siwi ya Yaqub. Hii wirdu siwi ya nani? Wachana nazo hizo. Shikamana na wirdu alikuja nao nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi sallam. هي تكتو شليزا. وقال أيضا رحمه الله ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حزبا لبعض المشايخ. نيونغوني موات وليونا أيبو يعني ونوتي ودساري نيولي ألي تشكولية أورادي أمبو هاو كبوكيلي وقتوكم تون سلم هاتا إكي وني أورادي وباذي مشيخي. ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده. akawacha uradi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao alikuwa akiusema bwana wa wanadamu wote, kiongozi wa viumbe wote, hujja ya Allah kwa waja wake, akawacha. Na hapa kuna upungufu mkubwa sana kwa mtu kama huyu, awacha aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu la kushangaza ni jambo moja, mimi nashangazwa sana na ahlul bid'ah. Ukiwakataza jambo kama hili, waona akataza bwana, hizi nyuradi zetu zimeshikwa na wazee, hizi wale mawahabi wale. Sisi mawahabi, sisi muhammadiyun, tumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiye tunayemfuata. Hamd Abdul Wahhab ni mwanachuoni kama wanachuoni wengine, aweza kupata, aweza kukosea, hana uradi aliyotuwekea tumfuate, na angetuwekea tusingemfuata katika hilo. Kwa usiruke hivyo, sisi tuwaambia nyinyi mwasema mwampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ni wa kweli nyinyi mwampenda, basi kwa nini ufuate uradi wa fulani na allan uache ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini hii ni tariqa, kuna tariqa nzuri kuliko alikuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ipi ni bora zaidi, hiyo ya huyo shekhe wako ama aliyokuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sasa chagua mwenyewe, sisi tunachagua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatukosoe kuwa mmekosea kufuata mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmekosea kufuata uradi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Adhkar sabah wal masa, kwa mfano nachukua Hasan Muslim, nafungua sehemu ile, nasoma adhkar zangu chozifanya alhamdulillah asubuhi, jioni kadhalika. Wewe umekaa na wako sasa, mrumbu wa maneno umetungwa hivi ya mashairi, wateremka tu wewe, wateremka tu, ukimaliza usikia kisunzi. Ya nini bala hizo? Wateremka wenda tu wewe. Ukimaliza ujui hata unsoma nini. Ujui unjiombea, unjiapiza, hata uelewe. Sasa huyu anayemfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika adhkar zake, na wewe unayemfuata, wewe unayemfuata, ayuhuma ahda sabila, katika hawa wawili nani atakayekuwa ameongoka zaidi kuliko mwenzake? Jawabu nalo wewe mwenyewe. التاسعة عشر إن شاء الله كتكككتك تفوات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وبارك الله فيك.